wnuczką Tamary, Maridzą. Zapraszam dziś, kilka minut po godzinie 21. Monika Małkowska. Autopromocja. Trójka budzi. Piąta na zegarach. Dzień dobry, mamy 3 listopada, środa. Małgorzata Łukowska, to ja będę tę godzinę dla Państwa zapowiadać, prowadzić. Irena Dan realizuje dzisiejszy program, a audycję Trójka budzi zaczyna dziś Rosalie i Ten typ mes. Bez zmian. Nikt mi nie umniejszy. Schodź do mnie, gdzie będzie ustronnie. Mam dość podniet, by wróć bramkę. A ty bądź ziomkiem, daj bawić się godnie. Masz 50 i zgaś tę lampę. Najpierw co u ciebie, dowiem się w zawrotnym tempie. Symultanicznie żegnam się z pierwotnym lękiem. Się dalej ruszę, bo już piszę tajowy. Mają kruszec doborowy, truje głowy, lecz nie węgiel. Moje poglądy wyważone, maks 2 razy do roku, jak te felgi i opony. Old school, new school, ja omijam te zakony. Kretyn będzie moim wrogiem, skumatym i zbije pionę. Sorki, kochanie, taka pasja, chcę widzieć twój taniec zamiast facja. To zdają się wredne, ale racja, też są wielu palec, zalet miasta. Zamieniam się we wzrok pozmęczony słuch. Legendą tych lokali skinę głową znów. To nie pański twój, ni wesele Kasi z Tomkiem. Mam paranoi, wiuch, czy ten pająk łazi po mnie? Ej, czy ten pająk łazi po mnie? Tak to dla. Już nie wracam. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, to była Rosalie i utwór Ciemność. Zazwyczaj na antenie Trójki ja prezentuję Państwu utwory przede wszystkim hip-hopowe, a dzisiaj pomyślałam sobie, że z uwagi na tę coraz bardziej jesienną, ciemniejszą i chłodniejszą aurę, będzie więcej dusznego i klimatycznego trip-hopu. Chociaż tego hip-hopu też dzisiaj nie zabraknie. Co więcej, będzie też trochę progresywnego rocka, a to za sprawą pewnej premiery, pewnego brytyjskiego zespołu, ale o tym trochę później. Teraz czas na Patty Young, czyli Patrycję Hilton, polska wokalistka, która zadebiutowała albumem Jaszczurka, na której mocno słychać trip-hopowy klimat. To jedna z pierwszych polskich płyt właśnie w takim klimacie. Później z mężem Stevenem Hiltonem założyła projekt Fly Killer z bardziej elektronicznym brzmieniem. Już za chwilę w Trójce Patty Young, a później Fly Killer. Znowu jestem tu, dokładnie nie wiem gdzie. Wśród swych czterech ścian zastanawiam się, kim jest ta dziewczyna w moich snach? Kim jest ta dziewczyna w moich snach? Choć wszędzie słyszę głos, to tylko ty. W mej głowie tyle głów, pod oknem tłumy rąk. Może powiesz mi, czy Patty jedna jest, czy jest nas trzy? Czy Patty jedna jest, czy jest nas trzy? 13 minut po godzinie 5. To był Fly Killer, czyli projekt Stevena Hiltona i jego już ex-żony Patrycji Hilton, czyli Patty Young. Brytyjska prasa pisała o nich, że są odkryciem roku, że wydali najbardziej intrygujący album, że takiej grupy jak oni nie było jeszcze w świecie brytyjskiej muzyki. Fly Killer rzeczywiście przyciąga umiejętnym łączeniem muzyki elektronicznej i dźwięków orkiestry symfonicznej, ale też umiejętnym nawiązywaniem do lat 80. w swoich utworach. A skoro o latach 80. już mowa, no to duszne czasy PRL-u przypomniała nam jakiś czas temu Monika Brodka, która odświeżyła wielki przebój Izabeli Trojanowskiej, Wszystko, czego dziś chcę. Ten kawałek promował serial Royst, kryminalny serial Royst. I rzeczywiście dyskotekowy przebój Izabeli Trojanowskiej Brodka przerobiła na coś, co buduje taką hipnotyczną atmosferę, która też nawiązuje idealnie do tej kryminalnej fabuły serialu. Teraz w trójce Wszystko, czego dziś chcę, później jeszcze Aleją Gwiazd. Ten wielki przebój Zdzisławy Sośnickiej wykona dla Państwa Ania Karwan. Będzie też coś od Damiana Ukecze, ale to za chwilę. Najpierw Brodka i Wszystko, czego dziś chcę.

kind, but I won't stop until that boy is mine. Baby, you'll be famous, chase you down until you love me. Papa, Papa, Razzi. I think you should know that. I see all the people and they see me look at that. Baby, don't you play my heart, I told you that it's really glass. I'ma make it fast, stick it up, I think that's what they got. Stop with the past, blast, I'm gonna make you fall in your eyes. Stick it up, I'm fast, fast. But it's irrelevant, young motherfuckers doing for the hell of it. Say you care if I cry, you lie. If I put them side by side, you die. Care if I cry, you lie. If I put them side by side, you die. Cry, you lie. If I put them side by side, side by side, I'm your biggest fan. I'm holding on until you love me. Papa, paparazzi. Baby, there's no other superstar. You don't belong me. Papa, paparazzi. Promise I'll be kind, but I won't stop until that boy is mine. Baby, you'll be famous, chase you down until you love me. Papa, paparazzi. Słuchają Państwo audycji Trójka Budzi, a to był Kim Dracula, młody, 22-letni artysta, który zaczął karierę tam, gdzie zaczyna ostatnio większość artystów, czyli na platformach internetowych. Na TikToku wiele publikował coverów wielu artystów, między innymi właśnie cover utworu Lady Gagi i właśnie ten utwór przyjął się chyba najbardziej. Ponad 25 milionów wyświetleń na platformie internetowej. Wspominałam Państwu na początku, że pojawi się dziś trochę oprócz hip-hopu i trip-hopu progresywnego rocka. No i to jest właśnie ten moment. Grupa Archive zaprezentowała wczoraj swój nowy kawałek Shouting Within. Ten utwór promuje nowy album grupy, który ma pojawić się w kwietniu przyszłego roku. Nazywać się będzie Call to Arms and Angels. Opowiada ten utwór, który już za chwilę pojawi się w Trójce, o tym, że takie uczucie jak wściekłość, paraliż czy też poczucie bezbronności prowadzą do tworzenia się podziałów w społeczeństwie. To są przemyślenia muzyków po ostatnich dwóch latach pandemii. O tym jest właśnie kawałek Shouting Within, który teraz już mogą Państwo usłyszeć w Trójce. Give me a second now. Times are a-changing now. Existence is different now. Rising and falling down. Hating, adoring now. People seem desperate somehow. Coming so now. Shouting within, shouting within. trying to make it clean. Cut through this atmosphere. There's always a crowd around, shouting so quiet and loud. People seem desperate somehow. Shouting within, shouting show you where it's down, but London Grammar i utwór Night Call, który w oryginale wykonuje Kawiński, i ten oryginał mogą Państwo usłyszeć w filmie Drive. A my teraz wracamy do polskich artystów. Jedną z najpopularniejszych piosenek duetu Sióstr Przybysz, czyli Sisters, bez wątpienia jest Sutra. Nagrana w 2004 roku, królowała na antenie wielu stacji radiowych, m.in. na antenie Trójki. I chociaż kawałek ma już kilkanaście lat, to wcale się nie zestarzał, a wręcz przeciwnie, został niedawno temu odświeżony przez zespół Bass Astral z Igorem Walaszkiem na czele. To samo stało się z wielkim hitem Kaja, Supermanka. Pamiętają Państwo? Chcą Państwo usłyszeć ten kawałek w odświeżonej wersji z raperem Kenke. Proszę mi wierzyć, że chcą Państwo, więc w Trójce pojawi się już za chwilę, po Sutrze. Proszę koniecznie zostać z nami. A teraz Sisters. Żadne słowo, nic nowego nie odkryję, wiem, w jednym punkcie z biegiem czasu się zmieniam, nawet pamięć nie zatrzyma mnie. Jeżeli już